tekrar yapın. Anlamadığınız noktalar varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa, ikramı haftaya kadar diğer derse başlamadan mutlaka bir sorun. En önemli ders bu işlediğimiz ders. Şu anki ana kadar uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlardaki tevhid. Bunu bir Müslüman adam akıllı anlar, hayatında tatbik ederse Allah'ın izniyle la ilahe illallah yaşamıştır. Her kim la ilahe illallah söyler, yaşar ise cennete girer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O müjdeye nail olur Allah'ın izniyle. Evet. Niye peki şirki, küfürü ve diğer meseleleri anlatacağız? İmanı bozan şeyler. Şundan dolayı eşya zıttı ile bilinir. Biz hakkı anlattık, batılı da anlatırsak o meseleyi tamamıyla Allah'ın izniyle detaylı bir şekilde, sağlam bir şekilde öğrenmiş oluruz. O konuyu tam anlamamız için onları da işleyeceğiz inşallah. İşlemek zorundayız. Akaid kitaplarının hepsinde geçiyor. Geldik bugünkü dersimize inşallah. Kaide işledik ya. Bu kaidelerin, o en son iki ders aldığımız bu kaidelerin geneli İmam Tahavi Rahimahullah'ın eserinden. Evet, hiçbir şey Allah'ı aciz bırakmaz. وَلَا يُعْجِزُهُ şey. Allah Teala'yı hiçbir şey aciz bırakmaz. Önceki bırakamaz. Şimdi bırakamaz ifadesi biraz daha ne olur? Sanki böyle bir ihtimal var gibi insanın içinde öyle bir şey hissettirebilir. Bırakmaz, öyle bir his falan asla ve kata olmaz. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Yerleri gökleri yaratan, içindeki her şeyi yaratan, onların rızkını veren, hay, diri olan, kayyum olan, Allah Celle Celaluhu ile ilgili anlattığımız, aktardığımız o meseleleri hepsini düşündüğünüzde Allah Celle Celaluhu aciz bırakma ihtimal dairesi dahi yok. İhtimal diye bir şey yok. İhtimal diye bir şey yok. Her şeyi yaratan kim? Allah. Her şeyi yaratmış, ilmiyle yaratmış, en ince ayrıntısına kadar biliyor. Bildiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu aciz bırakmak mümkün mü? Ya da böyle bir ihtimal var mı? Ya da böyle bir şeyi insanlar düşünebilir mi? Aklen asla ve kat'a. Evet, bu kaideyi ispat eden, tersini ifade eden çok ayet, hadis var. Bir delil olarak bir tane ayet. Fatır suresi 44'e bakıyoruz. Mealen Allah Teala buyuruyor, göklerde olsun, yerde olsun, hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Ne yerlerde ne göklerde. İkisi arasındaki her şey, insan ve cini ve aklınıza gelebilecek her şey. Bu her şey, yani Allah'ın dışındaki her şey nedir? Mahluktur. Mahluk ne demek? Yaratılmış. Kim tarafından? Allah tarafından. Evet, yaratandır. Uluhiye, rububiyet tevhidi. Hepsini yoktan var eden Allah'ın yarattıkları aciz bırakabilir mi? Mümkün değil. Göklerde olsun, yerde olsun hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, her şeye güç yetirendir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in lafzi icazı. Kur'an-ı Kerim her şekliyle mucizedir. Her şekliyle. Surelerin dizilişi olsun, ayetlerin dizilişi olsun, ayeti kerimelerdeki kelimelerin dizilişi olsun. Hepsinin arkasında birer hem hikmet var, hem mana var, hem hüküm var. Evet, Allah Celle Celaluhu göklerde ve yerde hiçbir şeyin aciz bırakamayacağını Allah Teala ifade ettikten sonra ne diyor? Allah en iyi bilendir. Ve her şeye gücü yetendir. Acziyetin iki tane sebebi var. İki tane sebebi Allah burada söylüyor. Bir, her şeyi bilmemek, iki, güç yetirememek. Evet, acziyet neyden kaynaklanır? İlimsizlikten kaynaklanır. Biri bilmiyordur, bilmediğinden dolayı o işi yapma noktasında nedir? Aciz kalır. Ya da ikinci sebep ne? Güç yetirme meselesi. Güç yetiremezse zaten aciz demektir. Ama Allah her şeyi biliyor. Allah el-alimdir, her şeyi bilendir. Her şeyi bildiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu'nun aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Ve Allah Teala her şeyi bildiğinden dolayı her şeye nedir? Gücü de yeter. Gücü yettiğinden dolayı bu iki tane mesele, bu iki tane sebep Allah Celle Celaluhu'da vardır, sınırsızdır. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını bir düşünün. Güç yetirme el-kadir ve her şeyi bilmesi el-alim. Bir insan eğer bilmiyorsa zaten mecburen aciz kalacak. Çünkü bilmiyor. Bir düşünün, bir yere gidiyorsunuz, yolu bilmiyorsunuz. Oraya varma noktasında acziyet yaşarsınız değil mi? Çünkü bilmiyorsunuz. Bilgisizlik ve kudret yetirememek acziyetin iki tane sebebidir. Ama Allah Teala hem en iyi bilen hem her şeye gücü yeten olduğundan dolayı onu aciz bırakacak kimse yoktur. Bilakis Allah Teala herkesi ve her şeyi aciz bırakır. Fatır 44. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu kayda ile ilgili. Cevap yok. Diğer bir kayda. Allah başlangıçsız olarak kadim, sonsuz olarak daimdir. Evet. Başlangıçsız olarak kadim. Şimdi Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratan ya. Yaratılmış olan her şeyin başlangıcı var. Ve başlangıcı olan her şeyin de sonu var. Çünkü yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu dilerse, şimdi hepsinin başlangıcı var. Sonu, her şeyin sonu var mı? El cevap var. Peki başlangıcı olup da sonu olmayacak olan şeyler var mı? El cevap var. Mesela cennet, mesela cehennem. Allah Celle Celaluhu onların sonsuz olmasını irade ettiğinden dolayı onlar var. Onlar var. Ama mahluk mu her ikisi de? Her ikisi de mahluktur. Ama hem başlangıcı hem sonu olmayan kim? Sadece ve sadece Allah'tır. Bu gördüğümüz dünyanın başlangıcı var mı? Var. Kur'an-ı Kerim zaten bunu söylüyor. Hadisler de söylüyor. Kainatın hepsinin başlangıcı var mı? Var. Hepsinin başlangıcı olduğu gibi sonu da var mı? Var. Kur'an'a baktığımızda kıyametten bahsediyor. Kıyamet dünyanın sonu. Dünya bitecek, ortadan kalkacak. Allah Celle Celaluhu hadislere baktığımızda dünyayı dümdüz edecek, gökleri işte yaracak ve benzeri o ifadeler var. Hiçbir şey olmasa dahi dünya kesinlikle şekil değiştirecek. Hadisler zaten var. Ne diyecek ki var? Dünya bu minval üzere devam etmeyecek. Yani dünyanın, kainattaki her şeyin sonu var mı? Var. Çünkü hepsinin başlangıcı var. Ama Allah Celle Celaluhu'nun başlangıcı yok. Başlangıcının olmamasından dolayı zaten sonu yok. Başlangıcı olmadığından dolayı Allah Celle Celaluhu'nun sonunda yok. Sonsuz olarak daimdir, devamlıdır. Evet, Hadid suresi 3. ayette Huvel evvelu vel ahir. O Allah ki evveldir ve ahirdir diyor Allah Celle Celaluhu. Sahih Müslim'de geçen, evet, 27.2713 numaralı hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvel ve ahir kelimelerini açıklıyor. Ne diyor? Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yok. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yoktur. Evet, huvel evvel vel ahir, evvel olan Allah'tır. Onun öncesinde hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ne insan, ne cin, ne de herhangi bir mahluk yaratık, hiçbir şey. Arş, kalem, levh-i mahfuz, Kur'an, hiçbir şey, hiçbir şey. Sadece ve sadece Allah. Senden sonra, Allah Celle Celaluhu'dan sonra sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey yok. Allah Celle Celaluhu'dan sonra hiçbir şey yok. Hani bir dersimizde ölümden bahsederken ne dedik? Allah Teala bütün mahlukatı sura üfürterek ne yapıyor? Hepsini öldürüyor. Hepsi öldükten sonra Azrail Aleyhisselam'ın kendisi de ölüyor. Herkes mahşerde sıra cennet ile cehennem arasına ölümün kendisi dahi boz bir koç şeklinde getiriliyor. O da kesiliyor, o da ölüyor. O da ölüyor. Ondan sonra gökyüzünde Cebrail Aleyhisselam, İsrafil, hepsi. Azrail Aleyhisselam yani Melekül Mevt, hepsi ölüyor. Bir tek Allah kalıyor. Ondan sonra semalarda ne yapıyor? Bir ses nida ediyor. Huvel baki. Baki olan Allah'tır. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu İsrafil Aleyhisselam'ı yaratıyor ve sura üfürmesini, ruhları üfürmesini emrediyor. Üfürüyor, ondan sonra herkes ekin gibi bir daha toparlanıyor. Bir daha vücuda geliyor. Cennetlikler cennete ebedi olarak, çünkü ölüm öldü. Cehennemlikler de cehenneme ebedi olarak gidiyor. Çünkü ölüm öldü. Orada ölümü çok arzu edecekler. Onlar bir defa değil, birçok defa ölümü arzu edecekler, söyleyecekler diye ayet-i kerimede Allah Teala bunu bizlere bildiriyor. Ama ölüm öldüğünden dolayı artık ölüm yok. Netice itibariyle Allah Celle Huvel Baki, baki olan Allah'tır ifadesi o nida edilene kadar her şey zaten bitecek. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölüme tadacaktır. Her canlı. Canlının dışındaki zaten ölüdür, cansızdır. Şimdi bu kayda her canlı ölümü tadacaktır. Yine Allah Celle Celaluhu'nun baki olduğunun delillerindendir. Netice itibariyle her var olan, yaratılan yok olacaktır. Ve yok olduktan sonra Allah Teala dilediklerini bir daha ne yapacak? Diriltecektir. Ama Allah Celle Celaluhu için böyle bir şey söz konusu mu? Yok. Evveldir. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Ahirdir. Ondan sonra da hiçbir şey yok. E cennet, cehennem onlar yoktu. Allah yarattı onları. Müminlere ikram için, kafirleri de ne yapmak için? Terbiye etmek için, onlara azap etmek için, dünyada yaptıklarının karşılığını vermek için onu yaratmıştır. Ama o sonsuzluğu onlara kim verdi? Ahir olan, sonu olmayan Allah Celle Celaluhu verdi. Evet, Müslüman oraya girdikten sonra ne olacak? Ebedi olarak cennette kalacak. Allah Teala bizlere nasip etsin. Kafir de cehenneme girdi mi? Allah cehennemden bizleri korusun. O da ebedi olarak yaşayacağını yaşayacak. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğinizde yok galiba. Diğer bir kaideye geçiyoruz inşallah. La yefna ve la yebid. Konular hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Evet. Allah ne yok olur, la yefna ve la yebid. Ne de son bulur. Ne yok olur, ne de son bulur. Delil, Rahman suresi 26-27. Onun vecihi, vecih. Bunu sonra yazıyoruz. Onun da kasıt, ayeti 1 tercüme etmiş. Onun, yeryüzünün yani. Yeryüzünün üzerindeki her şey. Üzerindeki her şey fanidir. Celal ve ikram sahibi Celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi evet, vecihi ise kalıcıdır. Rahman 26-27. Allah ne yok olur, ne de son bulur. Allah evveldir, ahirdir. Zaten bununla bağlantılı mana neredeyse aynı. Allah ne yok olur, ne de son bulur. Evvel, ahir. Evvel olan, zaten onun öncesinde hiçbir şey olmadığından dolayı. Onu yok edecek, ortadan kaldırılacak herhangi bir şey yok. Evet. Ne de son bulur, onun sonunu getirecek herhangi bir güç, bir kuvvet ya da herhangi bir sebep asla ve kat'a yoktur. Başlangıcı yok, sonu yok. Başlangıç sonu olmadığından dolayı Allah Celle Celaluhu ortadan kaldıracak herhangi bir sebep yok. İnsanları ortadan kaldıran ne var? Ölüm. Ya da ölümün dışında başka sebepler var. Sakat eder, ölü benzeri netice itibariyle sebep çok olabilir. Ama Allah Celle Celaluhu için böyle bir şey yok. Onun, yani yeryüzünün, yeryüzündeki her şey, yeryüzünden kasıt hem dünya hem üzerindekilerle beraber ona bağlantılı olan gökler ve içindeki her şey. Üzerindeki her şey fanidir. Her şey fanidir. Yeryüzündeki her şey fanidir. Hem gözle görülen hem görülmeyen. Bilinen bilinmeyen her şey. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ Ne diyor ayet-i kerimede? Baki kalacaklar sizinle beraber olup cennette, sizi cennete kadar götürecek olan şeyler nedir? Salih amellerdir. Allah Celle Celaluhu onlara ne demiş? Baki demiş. Tamam? Baki demiş. Ama onlar da nedir? Allah Celle Celaluhu her şeyi ortadan kaldırdığında kıyamette ve insanın zaten kendi ölümü, kendi kıyametidir. Onu, o insanın sırattan geçmesine sebep olacak nedir? Salih amellerdir. Onlar kalıcı, Allah Celle Celaluhu onları ne yapıyor? Kalıcı olarak yaratmış, öylese kalıcı olmasını sağlamış. Onlar olmasa o insanı o sırat köprüsünden geçirecek başka bir şey yok. Başka bir şey yok. İnsan Allah'ın rahmetiyle cennete girecek. Ama cennetteki merdivesini, derecesini ne belirleyecek? Salih amelleri. Onu sırattan geçirecek şeyler neler? Yine salih amelleri. Allah Teala o özelliği onlara vermiş sadece. Onun için bütün Kur'an'ın bütün ayetleri, sünnet-i seniyenin hepsi insanı ne yapıyor? Hep salih amellere yönlendiriyor ve onu teşvik ediyor. Baki, kalıcı olan onlar. Ama onların bekası ile Allah'ın bekası ayrıdır. Allah Celle Celaluhu'nun bekası sınırsızdır. Sınırsızdır ve devamlıdır. Sonsuzdur. Hem sınırsız hem sonsuz olması Allah'a mahsus. Ama salih ameller sınırsız mı? Değil. Hiçbir insan, hiçbir mahluk sınırsız salih amel işleyemez. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bekası sınırsızdır. Ve sonsuzdur. Ve sonsuzdur. Evet. Yeryüzündeki her şey fanidir. Sonu var. Yani yok olacak. Hepsi. Evet. Celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi ise kalıcıdır. Vecih. Rabbin kalıcıdır deniyor. Şimdi vecih nedir? Normalde Arap dilinde vecih yüz. Bizim vecih yüz. Allah Celle Celaluhu mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte insanı döverken yüzüne vurmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Niye yüz? Çünkü yüz vücuttaki en önemli, en hassas yerdir. Vecih yüz zikredilerek, Arapçada bir kaidedir, ne diyorlar? Zikrul cüz ve iradetül kül. Cüzü, yani bir parçayı zikrederek küllü, tümü kastetme. Allah Celle Celaluhu vecihini, yani haşesü maşallahın vecihi kalıcıdır. Diğer taraflar yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu kendi vecihini zikrederek bütününü kastediyor. Allah Celle Celaluhu bütün olarak nedir? Kalıcıdır. Kalıcıdır. Yani yokluk Allah Teala için fanilik, fena Allah için söz konusu değil. Allah Teala yok olmayacak. Hiçbir şekilde Allah Teala için yokluk yok. Son bulmada yok. Vecih yerine gelince hatırlarsanız Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını zikrederken ne dedik? Ömer o soruyu sormuştum. Sonra onu açıklarken yoktu. Onda kısaca değinelim. Allah Celle Celaluhu'nun zatı ile ilgili meselelerde tevil yoktur demiştik hatırlarsanız. Tevil yoktur. Nasıl tevil yoktur? Direkt Allah'ın zatı ile ilgili meseleler. Mesela nedir? Bir vecih demiştik. Mesela ayet-i kerimelerde, hadislerde geçen yed. Yani el. Mesela nedir? Allah Teala ile ilgili geçen meselelerden bir tanesi istiva. Taha suresi 5. ayet-i kerimeye ve benzeri. 7 tane ayet var. Onlar. Bu meselelerde ne yapılmaz? Tevhile girilmez. Tevhilsiz bir şekilde iman etmek lazım. Allah'ın vecihi var. Ama yani yüz. Allah'ın vecih kelimesini kullanırız. Niye? Çünkü Kur'an bunu kullanmıştır. Peki niye biz bunları tevil etmiyoruz? Vecihten kasıt şudur budur falan. Ya güzelliktir ve benzeri o yorumları niye girmiyoruz? Çünkü sahabe, tabi'in, tabi'in, tabi'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara girmediler. Ondan dolayı girmiyoruz. Peki ne diyeceğiz? Allah'ın vecihi diyeceğiz. Vecih kelimesini. Yed, Allah'ın yedi. İstiva, Allah, Rahman olan Allah arşa istiva etti. Bu kelimeleri kullanacağız çünkü Kur'an-ı Kerim bunları kullanmıştır. Tabi'in, sahabe, tebe'in, tabi'in, dört mezhebin imamı bu itikatta, bu inançta olduklarından dolayı bu şekilde bunları kabul edip ne yapacağız? Bunları da tevil yapmayacağız çünkü selef alimlerin hiçbiri yapmamış. Bu bir. Peki nerelerde tevil var? Tevilin olduğu yer, bu hadisi hatırlayın. Allah Celle Celaluhu'ya bir kul en sevilmiş şekilde nasıl yaklaşır? Allah'ın kendisine farz kıldığı ibadetleri yaparak, farzlarla yani. Daha sonra nafileleri yaparak ne olur? Allah Teala'nın sevgisini kazanır. Allah o kulu artık sever. Allah o kulu sevince onun gören gözü, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olur demiştir. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir insanın gören gözü ya da tutan eli ya da yürüyen ayağı ya da işiten kulağı benzeri o organlar gibi olur dersek yani hülul Allah o insanın bedenine girer ve o insan haşa sümme haşa bir nevi Allah olur düşüncesi kesinlikle batıldır, yanlıştır. caiz değildir, haramdır. Evet, orada ne yapacağız o zaman? O zaman işte tevil yapacağız. Çünkü o alimler de bu şekilde tevil etmişlerdir. O kişi Allah, artık ne olur? O Allah'ın sevdiği kul, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket eder. Yani o göz, Allah'ın haram kıldığı şeylere bakmaz. Helallere bakar. O el, Allah'ın haram kıldığı şeyleri tutmaz, yapmaz. O ayak, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmaz. Allah Teala'nın helalleriyle ilgili uğraşır, durur. Orada ne yapacağız? Yani Allah ve mahlukattan herhangi bir şey beraber zikredildiğinde bir ayet ya da hadiste orada ne olacak? Hülül ya da ittihad olmasın diye kesinlikle o şekilde tevil edilecek. Ama sadece Allah'ın zatı bahsedildiğinde orada ne olur? Tevil olmaz. Anlaşıldı mı? Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Buyur. Eğer tevil yaparsa dinden çıkar mı? Tevil yaparsa, tevilin kısımları var. Sahih tevil yaparsa Allah'ın şanına uygun bir şekilde. Mesela halef alimler bunu yapıyorlar. Tamam, mesela Maturidiye'de var, Şeşariye'de var. Şimdi onlar nedir? Tekfir edilir mi? Asla ve kata. İnsan kafir, onu yapanlar kafir olmaz. Sahih tevil. Ama batıl tevil yapıyorsa, mesela bazı ayet-i kerimelerin sonunda Aliyyun, innehu Aliyyun kerim diyor ayet-i kerimede mesela. O alidir, yani çok yücedir, üstündür, kerimdir diye geçiyor ya ayet-i kerimede. Şia ne yapıyor? Diyor ki innehu aliyyundan kasıt Allah alidir. O öylesi batıl bir tevil yaparsa o zaman küfre girer. Batıl tevil yapıldığında ne olur? Küfre girer. Ama sahih tevil yaptığında selef alimlerin bir kısmı ne diyor onlara? Bidaatçi diyor. Bidaat işlemiş olur diyor ama kafir olmaz. Buyur. Hocam bir de yedullahi fevka ilihim ayeti var ya. Aha. Şimdi mesela bunu tevil etmeden alırsanız nasıl bir mana vermemiz gerekecek? Biraz önce söylediğim de anlamamışsın Ali. Evet. Allah zatı itibariyle tek başına kullanıldığında bu şeyler orada tevil olmaz. Ama Allah ile beraber kul zikredildiğinde ne olur? Tevil yapılır. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Biraz önceki söylediğimiz hadis. Allah insanın gören gözü nasıl olacak? Onun bedenine mi ittihade hülül edecek? Onun yani o gören göz Allah haşa sümme haşa Allah mı oluyor? Değil. Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket ediyor. Helale bakıyor, harama bakmıyor. Allah Celle Celaluhu kulun gören gözü demesi yok. Şu hadiste hatırlayın. Allah Celle Celaluhu hesaba çekerken der ki ey Ademoğlu ben senden beni yedirmeni istemiştim. Sen beni yedirmedin. O der ki ya Rabbi sen kainatı her şeyi yaratan Allah olduğun halde ben nasıl seni yedirebilirim ki? Falan kulum açken senden yemek istedi de sen onu yedirmedin der. Şimdi ne olacak? Haşa sümme haşa o yemek isteyen kul Allah mı oldu? Asla ve kata. Orada ne yapılacak? Tevil yapılacak. O benim rızam için yemek istedi, yedirmeni istedi. Sen yedirseydin rızamı ne yapacaktın? Kazanacaktın. Allah Celle Celaluhu tek başına zikredildiğinde zatı itibariyle o noktalarda tevil yapılmıyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun yanında başka insanlar ya da diğer şeyler kullanıldığında ne oluyor? Tevil yapılabiliyor. Tevil külliyen yoktur denmiyor. Anlaşıldı mı? Allah'ın zatı sadece. Ali biliyor, Hakk'ın zelalinde Arap dili ve edebiyatıyla ilgili bir bilgi vereyim ona. Meseleyi anlaması için. Fiiller kaç kısımdır? Şu açıdan. Lazım fiil. Müteaddi fiil. Bazı akide kitaplarında bu zikrediliyor. Tamam. Lazım fiil ne yapar? Mef'ule ihtiyaç duymaz. Mef'ul yok. Mef'ul yok. Müteaddi de ne var? Mef'ul illaki var. Mef'ul var. Şimdi Allah'ın yedi ya da istiva. Allah istiva etti. Allah Celle Celaluhu zatı itibariyle tek olarak istiva etti. Nedir? Lazım fiil. Lazım fiillerin kullanıldığı yerde tevil olmaz. Anladın? Müteaddi. Müteaddi fiillerin olduğu yerde tevil bazılarında bazı yerlerde olur. Anladın mı? Anladım. Başka bir şey var mı sormak istediğiniz? Buyurun. Ayet-i dergiyi okudunuz mu hocam? Efendim? Bu ayet-i dergiyi okudunuz mu? Yok, okumadım. Ebu Suud Efendi'nin hayatı var. Hı hı. Mesela o da yorumluyor. Hı hı. bu alimler bunun gibi bir sürü. Belki daha çok duruyor onun yanında. Tamam. Bunlar neye dayanıyor madem sahabelere yaptı yerlerinde yoksa? Bazı derslere gelmemişsin galiba, onu da zikrettik, bir daha hatırlatalım inşallah. İki tane sebep. Selef alimler ne yapıyor? Tevil yapmıyor. Halef alimler yapıyor. İki tane sebep zikretmiştik. İki tane sebep zikretmiştik. Birincisi ne dediler? Dediler ki tevil yapmayan sahabedir, tabiindir, tebe-i tabiindir. Şöyle diyelim, hicretin 150-200'üne kadar, 200. yıla kadar yaşayan alimler hiçbir şekilde tevil etmediler. Niye tevil etmediler? Bu şekilde iman edilmesi gerektiğine inandıklarından dolayı. Allah Resulü böyle bir şeye girmedi, sahabe girmedi. Tabiin onları öyle gördü, onlara tabi oldu. Netice itibariyle o hicretin ilk 200. yılda olmadı. 200. yıldan sonra İslam diyorlar Arap Yarımadası'ndan çıktı, her tarafa yayıldı. Bu sefer insanlar bu ve benzeri ayetleri anlayamaz hale geldi. Onların anlaması için biz ne yaptık? Mutevile girdik. Nedir? Mesela nereye gitti? Sibirya'nın asıl adı nedir? Sabiriye'dir. Sabir Rahimallah oraya gidiyor, orayı kuşatma altına alıyor, orayı şey yapıyor. Ne yapıyor? Orayı fethediyor. Şimdi oradaki insanlara bunları anlattığımızda diyor anlamıyor. O insanlar anlasınlar diye ne yaptık? Biz bunu yorumladık. Yani tevhile girdik. Tevhile girdik. En büyük sebep bu. En büyük sebep bu. İkinci sebep İslam'a zaten ondan sonra nedir? Felsefe girdi. Felsefe girince felsefede bu tür şeyler illaki olacak. Zaten felsefe bundan kaynaklanıyor. Dediler ki felsefeciler geldiler böyle iddialarda bulundular. Biz de felsefeyi öğrendik ve onları kendi silahlarıyla vurduk. Yani felsefe yaparak onlara cevap verdik. Bu iki sebepten dolayı genelde ne oldu? Tevil yapıldı. Tevili yapanlar ne diyor? Selefin yolu nedir? Daha sağlamdır. Halefin yolu daha hikmetlidir diyorlar. Şimdi daha sağlam yol o ise hikmet ondadır. En sağlam neyse hikmetli olan da odur. Sağlamlık hikmetten ayrılmaz. Hikmet de ondan ayrılmaz. Yani bir nevi nedir? Yani insanları ikna etmek için kullanılmış bir ifadedir. Açık net bir şekilde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor mu? Hepimiz bunu biliyor muyuz? Hayrul kuruni karni hâdâ. Thümmellezîne yelûnehum. Thümmellezîne yelûnehum. En hayırlı nesil benim içinde bulunduğum bu nesildir. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Selef, tabi'in, tebe-i tabi'in. En hayırlı nesil bunlar mı? Bunlar. Bunlardan daha hayırlı bir nesil gelecek mi? Nesil olarak mümkün değil. Ama ferden onlar kadar hayırlı insanlar olabilir. Allahu alem. Anlaşıldı mı? Söylemiyor hocam. Söylemiyorsa soru soruluyor mu peki öyle bir şey? 200 yılda, ilk 200 yılda bu sorular soruluyor mu? Sahabeye çok bundan çok feci daha sorular geldi. Yok, şu bunlar hakkında sorular. Bunlar hakkında. Sahabeye de böyle şey geldi. Resulullah'a da geldi. Resulullah'a öyle sorular geldi ki, öyle şeyler istendi ki. Dedi ki, Musa Allah ona rahmet etsin. Ona öyle şeyler soruldu ki. Ondan öyle şeyler istendi ki. Yani benden de onlar isteniyor. Yani o sabretti, ben de sabredeceğim. Resulullah'a da geldi, sahabeye de geldi, tabiine de geldi, tebe-i tabiine de geldi. Fıkıh mesela İmam-ı Azam Rahimahullah'la beraber özellikle doyuyor. Fıkıh deyince o akla gelir. Onun fıkhi koyduğu kaliler var, fıkhına bir bak. Öyle sorular sorulmuş ki. Yani emin ol, onları bir bak, öyle bir düşün. Saçların ağaracak. Bu sorular hiç gelmedi değil. Sağlam olan odur. Resulullah'tan, sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden görünen o. O olduğundan dolayı o şekilde iman etmek nedir? Daha sağlamdır, daha doğrudur. Daha sağlamdır, daha doğrudur. Diğer alimler, o iki sefer tam dert ediniz, ben Rusya'ya mesela İslam'ı sokacağım. Nedir? Onlar anlamıyor. Anladığı şekilde sokmaya çalışacağım. Sahabidir. Ben de şahsım itibariyle, ben kendi adım için konuşuyorum. Vallahi Hazreti Ebubekir'in inandığı gibi ben inanmak istiyorum. Onun dışından çıkmak istemiyorum. Hazreti Ömer'in, Hasan Basri Rahimahullah'ın, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, hepsi onların iman ettiği gibi iman etmek istemiyorum. Rus anlamamış İslam'ı. Allah Teala nasip edecekse benim tevilimle olacak şey değil. Anlaşıldı mı? Netice itibariyle bu iki sebep. Bu iki sebep. Allah o müteahhir olan alimlere rahmet etsin. Onlar olmasaydı zaten biz çoğu şey öğrenemezdik. Bu müteahhir alimleri kötüleme anlamına kesinlikle gelmez. O şekilde sakın anlaşılmasın. Bu nedir? Sahabe, tabi'in, tebe'in, hicretin dört mezhep alimi başta olmak üzere. Onlar da aynı itikatta olduğundan dolayı dersin başında dedik ki onların inandığı şekilde biz bu dersimizi yapacağız inşallah. Bu dersi yapmak demek, diğerlerini kötülemek demek değildir. Kötülemek demek kesinlikle değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü hadis-i şerifinde demiyor mu? O üç nesilden sonra her geçen gün, her gelen gün geçeni aratacak. Aratacak mı? Aratacak kardeşim. Bu itikatta da aratacak. Şey, İslam'ın düğümleri tane tane çözülecek. İlk çözülecek düğüm hüküm meselesidir. Yeryüzünde bak Allah'ın hükmüyle hükmeden bir topluluk var mı? Bir devlet var mı? Yok. Kalktı. O zaman biz ne diyelim? Herkesi kafir mi ilan edelim? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir. Allah'ın hükmüyle hükmeden bir devlet yok. O zaman herkes kafir. Değil. Kesinlikle değil. Nedir? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler öyle. Topluluklar var, cemaatler var, fertler var, şu var, bu var. Netice itibariyle mücmel olan ayrı, muayyen olan ayrı. Her açıdan bakmak ve değerlendirmek lazım. Tamam. Başka bir soru var mı? Evet. وَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا يُرِيدُ Allah'ın dilediğinin dışında bir şey olmaz. Geçen dersimizde Allah Teala'nın dilemesi meselesini işlemiştik. Evet. Bu kaideyi yazmıyorum inşallah. Evet, diğer bir kaide. لَا تَبْلُغُهُ الْاَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ Önemli bir mesele. Evet. Vehimler... ona erişemez. Vehimler ona erişemez. Kavrayışlar onu idrak edemez. Onu idrak edemez. Evet, vehimler ona, yani Allah'a erişemez, kavrayışlar onu, Allah'ı idrak edemez. Onlar ise bilgileriyle onu, yani Allah'ı kuşatamazlar. Taha 110. Şimdi vehim, vehmetmek ne demek? Kavramak ne demek? Vehim genelde zan olarak açıklanır. Zan. Zan nedir? Kesin olmayan bilgilerin hepsi. Kesin olmayan bilgilerin hepsi. Vehimler Allah'a erişemez. Allah Celle Celaluhu'ya erişemez yani. Yani bir insan, şimdi Allah'ın direkt zatı ile ilgili elimizde ne hangi delil var? Kur'an'dan var mı? Yok. Varlığı ile ilgili var. Allah'ın zatı, haşa, el, ayak ve benzer. Direkt Allah Celle Celaluhu'nun zatı ile ilgili noktaları bize bildiren bir ayet var mı? Yok. Allah'ın varlığını bize bildiren ayet yok. Hadis var mı? Yok. Ayet hadis yoksa zaten ondan sonra icmadır, kıyastır, şudur budur zaten yok. Zaten yok, olamaz. Zan, kesin olmayan bilgi. Bir insan oturup tefekkür etse, düşünse, tefekkür ile, düşünme ile Allah Celle Celaluhu'nun zatını ortaya koyabilir mi, tespit edebilir mi? Yok ki, mümkün değil. Bir dersimizde anlatmıştık. Benzeyen ile kendisine benzetilen. Bir başka şeye benzetmek için ikisini ne yapmak lazım? Görmek lazım. Gördüğümüz bir şeyi bir başka gördüğümüz şeye benzetebiliriz. Ya da bir şeyi gördük, bir başka şeyi görmedik. Ona ne yapacağız? kıyas edeceğiz. Ben de şey, mesela insanı gördük. Uzaylı diye bir şey diyorlar. Uzaylı insanı biz gördük. Diyorlar ki insan gibi. Uzaylıyı gördük mü? Görmedik. Ama öyle bir şey varmış deniliyor. Diyelim örnek sadece. İnsana benziyormuş. Şimdi biz insanı gördük mü? Gördük. Ayak, göz, burun ve benzeri. Şekil olarak şey biliyoruz. Uzaylı diye bir şey de varmış. İnsanı gördüğümüz için o uzaylıyı insana bir nebze ne yapabiliriz? Benzetebiliriz. Çünkü insanı gördük. Ama biz uzaylı varmış, bir de ne diyelim? Başka bir varlık. Görmediğimiz orada olmayan Marslı varmış, işte Plütonlu varmış. Marslıyı gördük mü görmedik. Plütonlu'yu gördük mü görmedik. İkisi görmediğimiz iki şeyi birbirine nasıl benzetebiliriz? Mümkün değil. Mümkün değil. İşlediğimiz kaidelerden bir tanesinde Allah hiçbir mahluka benzemez dedik. Niye? Çünkü Allah'ı görmedik. Mahluk olan birine nasıl benzetebiliriz? Mahluktan, hiç mahluklardan da hiç kimse Allah'a benzemez. Çünkü Allah'ı görmediğimiz için hem ona benzetemeyiz hem onu bir başkasına benzetemeyiz. Zan ile kesin olmayan bilgi, ayet, hadis dışında, ayette de yok, hadiste de yok, böyle kesin bir bilgi olmadığından dolayı zan ile vehme derek ve hem bazı insanlar için derler ki ya bu çok vehimlidir. Çok vehimlidir dedikleri insanlar ne? Psikolojisi bozulmuş. Bazı şeyler olmamış. Olmadığı halde ya bu oldu diyor. Bu şöyle gördüm. Şunu yaptım. Halbuki yapmamış. Halbuki görmemiş. Olmayan bir şeyi ne yapıyor? Varmış gibi insanlara anlatıyor. İşte bu nedir? Vehimli. Psikolojik, nefsi bir hastalık. Şimdi bu vehimler yani kesin delilin dışında başka ne olursa zanni olan deliller zannederek Allah Celle Celaluhu hiçbir şekilde ne yapamaz? Bu vehimler Allah'a erişemez. Allah Celle Celaluhu'nun zatını görmediğimiz, bilmediğimiz için. Çünkü ayetler bize göstermedi, bildirmedi. Hadisler bize bildirmedi. Allah, peki ayet hadisler Allah'ı nasıl düşüneceğiz? Allah'ı nasıl düşüneceğiz? Allah'ı nasıl tanıyacağız? İsim ve sıfatlarıyla. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'ı tanıyacağız. Allah'ı tanıyacağız. Allah'ı o şekilde tanıyabiliriz. Her kim Allah'ı direkt sadece zatıyla düşünmeye kalkıştırsa ne olur? Kafayı yer. Olmayan bir şeyi nasıl düşünebilir bir insan? Vehimler vehmederek, zannederek Allah'a ulaşamaz. Kavrayışlar onu idrakemi demez. Kavrama nedir? Anlamak. Anlamak, idrak etmek. Evet, kavrayış, kavramak, anlamaktır, idrak etmektir. Bir meseleyi anlatıyoruz, konuyu anlatıyoruz. Anlaşıldı mı, anladınız mı diye soruyoruz. Var olan bir şeyi anlatıyoruz ki anladınız mı diyoruz. Bir meseleyi, bir olayı anlamak, kavramak, onu nedir? Kavramaktır. Onu kavramaktır. Peki, Allah Celle Celaluhu tam anlamıyla kavramak mümkün mü? Zatını düşünün özellikle. Mümkün değil. Biz Allah Teala'nın sıfatlarını dahi hakkıyla kavrayamıyoruz ki kardeşim. Bir örnek vermiştik. Allah'ın rahmeti. Allah Teala rahmetini 100 eşit parçaya bölüyor, bir parçasını dünyaya gönderiyor. İlk mahluktan, ilk canlıdan, son mahluk, son canlıya kadar ki kalplerde olan bütün rahmet, insanda da, hayvanda da, cinlerde de, bütün canlılardaki rahmet, Allah'ın rahmetinin %1'dir. Biz bu canlıları tespit edebilir miyiz? Biz bu canlıların kendisini tespit edemiyoruz. Kaldı ki bunlardaki rahmeti nasıl tespit edebileceğiz? Mümkün değil. Bir karganın yavrusuna sıkıysa yaklaşın. Ölene kadar var ya, ölene kadar sizinle mücadele eder. Gözünüzü oyarım, saldırır, her şeyi yapar. Niye? Allah Teala onun kalbine o yavrusunun merhametini koymuş. O rahmet, o merhamet orada var. Onu koruyacak. Hep tavukları ne için örnek verir insan? Tavuklar çok korkak olduğunu, onun korkaklığını örnek olarak verir. Onun bir yavrusuna bakalım, bir dokunun. Saldırır size. Hırçınlaşır. O rahmet ne olur? Hırçınlaşır. En korkak dediğimiz o hayvan bu sefer sizi parçalamak için vahşi olur ve benzeri. Netice itibariyle biz yeryüzündeki canlıları dahi tespit edemiyoruz. Kaldı ki onlardaki rahmeti tespit etmek mümkün değil. Allah'ın rahmetinin %1'ini biz kavrayamıyoruz, tespit edemiyoruz. Mümkün değil. Bundan aciziz. Allah'ın bütün rahmetini nasıl kavrayacağız? Allah'ın bir sıfatının %1'ini anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz kardeşim. Kaldı ki Allah'ın zatını kavramamız mümkün değil. Evet, Allah'ın zatını kavramamız mümkün değil. Hiçbir kavrayışlar Allah'ı idrak edemez. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Allah kuşatamaz. İnsanoğlu teknoloji kudurdu. Bilgisayarlar, bilmem milyar gigabaytlar, şunlar bunlar. Hepsi olsun, hepsini bir araya getir. Onun hepsini zaten yoktan var eden Allah. Allah Celle Celaluhu kavrayabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Hepsinin temelinde Allah'ın görünmez olması. Nerede? Dünyada. Biz dünyada Allah'ı göremeyeceğiz. Len terani, beni göremeyeceksin. Fil dünya, dünyada sadece. Cennette inşallah göreceğiz. Allah Celle Celaluhu cemalini görenlerden eylesin bizleri. Cennette göreceğiz inşallah. Allah Teala'nın vaadidir. Allah Teala vaadinden dönmez. Allah Teala vaadinden dönmez. Ama o ana kadar dünyada Allah Celle Celaluhu görmek mümkün mü? Mümkün değil. Görmediğimiz bir şeyi nasıl bilebileceğiz? Neyle? Bilgiyle. Kur'an'da o bilgiler var mı? Allah Teala'nın sıfatlarıyla ilgili. Peki Allah Teala'nın sıfatları kaç tane ya da Allah Celle Celaluhu'nun isimleri? Her bir isim eşittir. O ismin sıfatı var. Değil mi? Evet. Er-Rahim. Rahim olan Allah'tır. Onun sıfatı ne? Rahim isminin sıfatı rahmettir. Rahmeti biz ne yapıyoruz? %1'ini bile mümkün değil. Anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. O bilgi neye dayanır? Kur'an ve sünnete. Kur'an ve sünnet bunların hepsini tam olarak bir şey bize bildirmemiş. Allah Teala'nın kaç tane ismi olduğunu sadece Allah bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadiste bize ne Allah Teala'nın 99 ismi olduğunu söylüyor. Her bir ismin de sıfatı var. Onların dışında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ya Rabbi senin bana bildirdiğin ve bana bildirmediğin, benim bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerinle sana diyalog arıyorum, yakarıyorum diyor. Demek ki Resulullah'a Allah Teala'nın bildirmediği isimler de var mıymış? Varmış. Allah Teala'nın isimlerinin hepsini bilmiyoruz. O her ismin sıfatı da var. Onları da zaten bilmiyoruz. Allah'ın Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde bize zikrettiği, anlattıklarını da tam olarak kavrayamıyoruz. Bilgimiz yetmiyor. Bilgimiz yetmediğinden dolayı Allah'ı hakkında tam olarak kuşatamayız. Ama biz insan olarak Allah'ı anlayabileceğimiz kadar, bizim kapasitemizin kaldırabileceği kadar Allah'ı sıfatlarıyla, isimleriyle tanımamız için Allah Kur'an-ı Kerim'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnette, hadislerde bütün bunları bizlere aktarmış. Yani Allah'tan bütün isimlerini bilmiyoruz, o zaman biz Allah'ı hakkıyla tanıyamayız diye bir insan ne yapamaz? Böyle bir iddia, böyle bir bahane öne süremez. Onu öne sürecek olan kişi Allah Teala'nın 99 ismini bir anlatsın, saysın. Saydıklarını bir anlatsın. Anlattığı anlamını söylediklerinin hayatına geçirdiğini, ne kadarın hayatına geçirdiğini bir saysın. Bu illaki hepsinde eksiklik var. Netice itibariyle kesin olmayan bilgi, kesin olan bilgi Kur'an sünnet zaten bize bildirmemiş. Evet, zanni, kesin olmayan bilgiler, vehimler Allah'a erişemez. Kavrayışlar, anlayışlar, idrakler Allah'ı idrak edemez. Tam olarak ne yapamayız? Anlayamayız. Anlaşıldı mı? Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Efendim? Ders bitmiş herhalde. Yok, bitmedi. Teneffüs inşallah. Bir dersimiz daha var. Teneffüs yapalım inşallah. Buyurun olacak. 2018 dergi yıllık abonelik için hocalar para toplasın. Artık bu cuma geçti. Bir dahaki cuma kadar inşallah bana başlasın. 90 TL. 90. Hocalar dünyanın... Hediye var mı hocam? Hediye var mı? Hediye var mı? Dört halife ile ilgili şey tercüme edilen bir kitap var, onu hediye ediyorlar inşallah. Evet, teneffüsteyiz. Bir dakikamız geçti. Yok, o da bir. Nasıl bakıyorsun? Ben de bir. Seni özeniyle dinlemek için bu akşam geldim. Batın ilmini biliyorlar, hem zahir insanların hem zahir ilmini biliyorlar. Peki zahiri ilmini biliyorlarsa niye hiç bahsetmiyorlar? Neyi görüyorlar? Bir defa da ondan bahsetsinler yanlışlıkla. İslam'ın batını Neyse bu ceza yazılırsa bilmiyorum. Allah'tan rahim var mı? Bir şey yok. İslam'ın zaten yani bu alimlerden gelen, seleften gelen rivayet ediyorlar. Nedresine soruyorlar. İnsanlara konsil yönetimde diyor ki bunlar bizim Thank you. Ya, bu da bir şey. Hayyun la yamut kayyumun la yenem. Allah haydır, diridir, ölmez. Kayyumdur, uyumaz. Evet, ayet-el kürsi. Delil. Bakara suresi 255. Delil ayet-el kürsi. Allah Celle Celaluhu haydır, yani diridir. Allah'ın diriliğiyle beraber diğer bütün sıfatları nedir? Ezelidir, yani başlangıcı yok. Ebedidir, sonu yok. Evveldir, ahirdir. Tamam? Evveldir, ahirdir. Her şeyden öncedir, ondan önce yok. Öncesi yok. Her şeyden, yani ahirdir. He, onlardan sonrası yok. Allah Celle Celaluhu'nun hay olması, diri olması, onun dışındaki dirilerin diriliğine benzemez. Sonsuzdur, sınırsızdır. Başlangıcı yoktur, sonu da yoktur. Haydır, bütün diriler ne olacak? Ölecek değil mi? Her diri için, her can için ölüm vardır. Allah için ölüm yoktur. Çünkü ölümü de Allah yaratmıştır. Bu saydığımız kaidelerin hepsini nereye bağlayacağız? Rububiyet tevhidine. Allah Teala'nın her şeyi yaratan, her şeyin sahibi, maliki ve her şeyin müdebbiri, yöneticisi olmasına bağlayacağız. Evet, Allah Teala'nın hay olması, Bakara suresindeki 255. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'deki en üstün ayet, yani ayet-el kürsi'de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, diridir, kayyumdur. Kayyumdur, uyumaz, her şeyi ayakta tutan. Ayet-i kerime açık ne? İmam Taberi rahimahullah diyor ki, İsmi Azam Kur'an'da iki tane ayet-i kerimede zikredilir. Birincisi Bakara suresi 255. ayet-i kerimedir. Diğeri de Ali İmran suresinin ilk ayetidir. Allahu la ilahe illahu'l hayyul kayyum. O haydır, diridir, dirliği başlangıcı olmadığı gibi sonu yok ve sınırsızdır, sonsuzdur. Onun için ölüm yoktur. Ölüm olmayan tek hayırlık, tek dirilik Allah'a mahsustur. Çünkü ölümü de yaratan o dedik. Kayyumdur, uyumaz. Kayyum her şeyi idare edendir. Her şeyi idare eden, her şeyi ayakta tutandır. Kayyum uyumaz. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. O Allah ki, o kayyı, ondan başka ilah yoktur. O haydır, diridir, kayyumdur. Her şeyi ayakta tutar, her şeyi idare eder. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Ne bir uyku, ne de bir uyuklama alır. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ. İlk önce uyuklamayı zikrediyor. Sine, uyuklama. وَلَا نَوْمٌ. Uyuklama, şeyden, uykudan nedir? Daha hafiftir. Hafifi zikrediyor Allah Teala. Allah Teala'yı uyuklama tutmaz. Öyle bir şey yok. Uyuklama tutmazsa uyku hiç tutmaz. Uyuklama yoksa uyku hiç mi hiç yok. Bu kainatı içinde belki o şey, yüz milyarlarca ne var? Gezegen var, göktaşı var, şu var, bu var. Hepsi bir ve kullun fi felekin yesbahun. Her biri kendi yörüngesinde ne yapıyor? Akıp gidiyor. Bunlar arasında çekim gücü var. Değil mi? Ay dünyaya yaklaştığında ne oluyor? Deniz seviyesi yükseliyor. Bazı yerler denizin altında kalıyor ve benzeri. Bu dengeyi, yani bu sadece ayın dünyaya yaklaşması. İşte güneş bilmem kaç milyon kilometre uzaklıkta. O azıcık yaklaşsa dünyaya, dünyadaki hiçbir canlı yaşayamayacak. Hepsi yanıp ölecek. Mükemmel bir denge. Gökyüzüne bir bakın. Herhangi bir yerde bir yırtık var mı? Bir yama var mı? Onu taşıyan direkler, direksiz yaratmış Allah Celle Celle. 4 tane taşıyıcı melekler var mesela. Onlar taşıyor. Görmüyoruz, etmiyoruz. Müthiş bir denge var. Acayip bir hikmet var. O denge ve faydaları, mesela işte telefonları kullanıyoruz değil mi? Telefonlardaki telefonlar olsun, radyolar olsun, diğer o şey, navigasyonlar ve benzeri. Onların frekansları nasıl çalışıyor? Gökyüzünün katmanlarından bir tanesi iyonosferdir. Elektrik yüklü. Elektrik. Çıkıyor şey frekanslar oraya çarpıp geri geliyor. Onda bir bozukluk olsa bütün bunlar hepsi iflas edecek, hiçbiri çalışmayacak. Hiçbiri çalışmayacak. Teknoloji diye bir şey kalmayacak, tarih olacak. O demirler falan hepsi birer demir yığını dönecek. Çünkü kullanmayacak. O Allah Celle Celaluhu o dengeyi bozdu mu iş bitti. Bütün bunları yaratmış, mükemmel bir şekilde dengeli yaratmış. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir tanesinde bir sıkıntı olsa o sıkıntı diğer hepsini etkileyecek. Ve bütün bu dengeyi ayakta tutan, yöneten, yönlendiren, evren çeviren kim? Allah'a. Bir uyuklama tutsa her şey birbirine girecek. Her şey birbirine girecek. Hele uyku mümkün değil. Hristiyanlar ne diyorlar? Diyorlar ki İsa da Allah. Üç gün öldü. Üç gün cehennemde yandı. Ondan sonra çıktı. Onlar ölünce güya onlar cehennemde yanmayacak. Çünkü İsa Aleyhisselam onların yerine yandı. Ah ne güzel. Değil mi? Onların. Yani bir düşünün ilah olduğunu iddia ediyoruz. Peki üç gün öldü. O üç gün içerisinde dünyayı kim yönlendirdi? Kim yönlendirdi? Büyük ihtimalle dünya tatile çıkmıştır o zaman. Ya da onunla beraber dayanamayıp ölmüştür üç gün. Üç gün sonra bir daha ortaya çıkmış. Öyle bir şey yok kardeşim. Allah olan haydır. Nasıl bir dirilik? Ölmeyecek bir dirilik. Kayyum olacak. Uyuklama, uyku. Böyle bir şey mümkün değil. İlahlığa kesinlikle sığmaz. Uyuklayan, uyuyan ilah değildir. İlah değildir. Asla ve kat'a. İlah olan Allah diridir, ölmez, kayyumdur, uyumaz. Tamam. Ayet-ül Kürsi zaten bunu açıklıyor. Muhtaç olmadan yaratan, külfetsizce rızık verendir. Evet, Zariyat suresi 56, 57, 58'e baktığımızda açık net bir şekilde Allah Celle Celaluhu bunları bizlere anlatıyor. Allah muhtaç olmadan yaratır. As-Samed, Allah'ın Samed. Allah Samed'dir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Herkes ve her şey ona muhtaçtır. Muhtaç olmadan yaratır. Bir şeyi üretmek için malzemeye ihtiyacınız var. Zamana ihtiyacınız var, bilgiye ihtiyacınız var değil mi? Bir yere başvuruya gittiğinizde eğer ustaysanız sizin maaşınız farklı. Kalfaysanız maaşınız farklı. Eğer ne diyorlar kalfanın altındaki? Çıraksanız maaşınız farklı. Hiçbir şey bilmiyorsanız maaşınız farklı. Netice itibariyle nedir? Bilgiye de ihtiyaç var. O işin ne iş yapacaksanız onun ilmine de o işin ilmine de ihtiyacınız var. Allah Celle Celaluhu bir şeyi ortaya çıkaracağında. Böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Zamanı yaratan kendisi. Zamana ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan kendisi. اِنَّمَا اَوْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيَنْ اَيَّقُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Allah Teala bir şeyin olmasını dilediğinde, istediğinde ona sadece ol der. Ona sadece ol der. O da anında oluverir. Anında oluverir. Zamana, mekana, herhangi bir atölyeye ya da fabrikaya ihtiyacı yok. Zamana ihtiyacı yok, mekana ihtiyacı yok. Bir ilim zaten ve halakal halaka bir ilmi. Bütün mahlukatı ilmiyle yarattır. Zaten ilmini biliyor. Netice itibariyle Allah Celle Celaluhu bir şey yaratacağında, ortaya çıkaracağında nedir? Hiçbir şeye asla ve kat'a ihtiyacı yok. Ama Allah'ın dışındaki herkesin bunların hepsine ihtiyacı var. Zamana, mekana, bilgiye, malzemeye hepsine ihtiyacı var. Külfetsizce rızık verendir. Külfet. Evet Allah Celle Celaluhu külfetsiz bir şekilde rızık verir. Bakıyorsunuz bazı insanların o kadar çok malı var ki saymaya kalkışırsanız ömrünüz yetmez. Bir kişinin o kadar malı var. Değil mi? Birkaç kişi bakıyorsun. Mesela Karun'un hazinelerini develer sırtında hazinelerin anahtarlarını develer sırtında ne yapamıyor? Taşıyamıyor ve benzeri. Netice itibariyle bu kainatın diyelim ki en zengin adamı. Bu adam insanların istediği her şeyi verebilir mi? Mümkün değil. Bir insan çıkar der ki ey Karun hem senin hazinelerini hem seni istiyorum. Bitti. Allah Celle Celaluhu'nun hazineleri biter mi? Kudüs-i Hadis'te ne diyor? Ey kullarım ilkinizden sonuna kadar, sonunuza kadar, ilk insandan son insana kadar, ilk cinden son cine kadar hepiniz bir meydanda toplansanız. Ve her biriniz içinden geçen her şeyi benden istese ve ben de bütün bu istekleri karşılasam bu benim hazinelerimden Dünya denizlerini düşünün. Dünyanın üçte bir şey, üçte ikisi denizler değil mi? O deniz benim hazinelerimden. Bu denizleri bir iğneyi batırıp çıkardığınızda o denizlerden neyi eksiltir? Hiçbir şey eksiltemez. İşte bütün bu insanlar ilkinden sonuna kadar, bütün cinler ilkinden sonuna kadar aklınıza gelen her şeyi, akıllarına gelen her şeyi isteseler ve her bütün bu isteklerini Allah karşılasa, Allah'ın hazinelerinden, o iğnenin, o denizlerden hiçbir eksiltemediği gibi eksiltemez. Eksiltemez. Allah Teala rızık verir, külfetsiz bir şekilde. Zorlanma olmaz. Allah Teala'ya külfet olmaz, zorlanmaz. Hiçbir şekilde zorlanmaz. Bütün bu mahlukat, yani bir düşün aklınıza, ya Rabbi ben bu dünyanın 50 milyar katını istiyorum. Öbür duyar, ya Rabbi Zübeyir'in istediğinin 50 milyar katını istiyorum. O da duyar, diğerinin 50 milyar katını, 100 milyar katını falan istiyorum. Allah Celle Celaluhu bütün bunları verse, hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Hiçbir şey. Çünkü o ala kulli şeyin kadir. Her şeyi gücü yeter. Allah Celle Celaluhu bu dünyanın 50 milyar katını bana vermek istediğinde sadece bunları diyecek ki kul, ol. Bunlar da olacak. 50 milyar tane dünya ne olacak? Anında olacak. Kul. İki tane harf. Kef, nun. Bu kadar basit. Neyi dilerse Allah Celle Celaluhu ona kul dedi mi? Rızık verir. Külfetsiz bir şekilde. Allah Teala zorlanmaz. Allah Teala'yı zorlayacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Her şeyi çünkü o yoktan var etmiştir. Böyle bir Allah'ımız var ya. Böyle bir Allah'ımız var. Bir düşünün. Sadece kum diyecek, oldu bitti. Biz böyle bir Allah'a samimi bir şekilde, mükemmel bir şekilde, o samimiyetle inanırsa Allah Celle Celaluhu kum der her şeyi. Neyi isterseniz, neyi isterseniz yeter ki samimi bir kul olun. Yeter ki Allah'ın istediği şekilde bir kul olun. Ya sahabeye bakıyorsunuz. Müslüman olmadan önce her tür pislik var mıydı yok muydu? Her şeyin zirvesi, bütün o fuhuş. Ya onların o dönemi ne diyor? Cahiliye devri deniliyordu ya. Cahiliye devri oldu, saadet devri. Nasıl oldu? Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ına sarıldılar. Onu öğrendiler, onu yaşadılar. O şekilde oldu. Her kim bu şekilde, samimi bir şekilde Allah'ın Kur'an'ına, kelamına yapışır, samimi bir şekilde yaşarsa, Allah Teala'nın sevdiği bir kul olursa, Allah ona her şeyi verir. Güneşi durdurur, ayı yarar, yeryüzünü darlaştırır ya da genişletir. Ya bir genişletir. Allah Teala bir şeyin olmasını istediğinde sadece o neden ne der? Ol der. İki harf. Ol der, o da anında oluverir. Evet, Allah Teala'nın rızık verme konusunda bir külfet yok. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Siliyorum. Ömer izin verdi, Allah razı olsun. Evet, diğer bir kaide. Korkusuzca öldüren meşakkatsizce diriltendir. Maç mı var arkada? Evet. Hocam önce dirilten sonra öldüreni yerlerde değiştirsek daha doğru değil mi? اَلَّذ۪ي خَلْقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ayette ilk önce ölüm, sonra hayat diye geçiyor. Biz değiştiremeyiz, kusura bakmayın. Bir gelsene. Evet. Korkusuzca öldüren, meşakkatsizce diriltendir. Evet, korkusuzca öldüren. Allah Celle Celaluhu, bazı devletler var, Bizans devleti, bilmem kaç yüzyıl yaşadı, yıkıldı. Osmanlı Devleti 600 yıl yaşadı, yıkıldı. Toplum olarak öyle, devlet olarak düşündüğümüzde. Dünyanın işte en kuvvetli insanı kim? Örneğin mesela nedir? Diyelim ki Süleyman Aleyhisselam öldü. Değil mi? Allah katındaki en değerli insan. Peygamberlerin Ül-Azm 5 tanesi en değerlisi. Onların da başında olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Değil mi? En değerli insan olsun, en güçlü insan olsun, en zengin insan olsun Karunlar nedir? Hepsi öldü. Allah öldüren kim? Onları dirilten Allah. Değil mi? Peki Allah Celle Celaluhu bunlardan herhangi birisinden korktu mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Korkuyu da yaratan Allah, bunları da yaratan Allah, arzu ettiğinde Allah Celle Celaluhu ne yapacak? Hepsini öldürecek. Korkusuzca. Allah Celle Celaluhu için öyle bir şey değil. Bir insan, yani kavga edeceğiniz bir insan, eğer kavga edecekseniz boyuna posuna bakarsınız, gözünüz keserse ne yaparsınız? Bir adım ileriye atarsınız. Gözünüz kesmezse erkekliğin 9'da 10'u nedir? Kaçmakta derseniz, dersiniz sonra topuklarsınız öbeniz. Anlaşıldı mı? Yani bizim için korku söz konusu. Bizim için korku söz konusu. Cihada gidiyor Müslüman. Orada korkuyor mu? Yeri gelir korkuyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun hikmeti, Allah o kadar yüce ki, diyor ki o yolda cihad ederken korku yaşayan bir insanın kalbi o korkudan titrediğinde o kalpteki bütün günahlar dökülür. Tertemiz eder Allah Celle Celaluhu. Tertemiz eder Allah Celle Celaluhu. Yani korku canlılar için söz konusu vardır. Söz konusudur, vardır. Ama nedir? Allah için böyle bir şey yok. Meşhur da önceden trafikte rüşvet vermek değil mi? Ha, insan korkuyor. Vay anasın polis çıktı karşıma benzeri. Hele arabada sıkıntılar varsa korkuyor insan. Niye? Para gidecek ve benzeri. Netice itibariyle insanda korkunun çeşitleri var. Korkunun çeşitleri var. Mal kaybetme, canını kaybetme ve benzeri. Korkular var. Hiçbir şey olmasa bile insanın fıtratında var olan şey. Normal yolda yürürken bir etse bir anda korkarız. Değil mi? Gayri ihtiyari. Fıtratta var olan bir şey. Ama Allah Celle Celaluhu için korkunun hiçbir çeşidi söz konusu değil. Çünkü her çeşidini yaratan Allah'tır. Korkusuz bir şekilde Allah Teala öldürür. Allah öldürür, korkmaz. Evet. Meşakkatsizce diriltir. Diriltendir. Allah Celle Celaluhu hiçbir meşakkat çekmez dirilteceğinde. İnsanoğlunu yarattı. Yaratmanın her çeşidine kadir. Adem Aleyhisselam anne baba erkek dişi olmadan yarattı. Havva Aleyhisselam'ı bir erkekten yarattı Adem Aleyhisselam'dan. Dişi yok ortada. İsa Aleyhisselam'ı bir dişiden yarattı. Erkek yok ortada. Bütün insanları bir erkek bir dişiden. Yani yaratmanın her çeşidine Allah kadirdir. Allah kadirdir. Peki meşakkat var mı? Asla ve kat'a yok. Yahudiler ne derler? Yahudiler ne derler? Allah yerleri, gökleri 6 günde yarattı. Evet. Allah Celle Celaluhu söylüyor. Kalk suresinde başka yerlerde var. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Biz gökleri, yerleri 6 günde yarattık. Bizlere hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyle bir şey bize ulaşmadı. Onlar ne diyorlar? Diyorlar ki Allah gökleri, yerleri, içindekileri 6 günde yarattı. 7. gün istirahata çekildi. Tatil. Onun için o günü ne yaptılar onlar? Kendileri için istirahat olarak yaptırdılar pazar gününü ve bütün dünyaya bunu kabullendirdiler ve neyse. Netice itibariyle Allah Celle Celaluhu bir şey yaratacağında, ortaya koyacağında meşakkat duyar mı? Asla ve kat'a. Sadece ona ol demesi yeterlidir. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yaratandır. Ölümü de yaratan Allah, hayatı da yaratan Allah. Mülk suresi 2. ayet-i kerime. Ölümü ve hayatı niçin yarattığında Allah Celle Celaluhu'nun kendisi bizlere ayet-i kerimede açık net bir şekilde bildirmiş. Netice itibariyle ölümü yaratan Allah hiçbir şekilde hiç kimseden hiçbir şeyden korkmadan onu gerçekleştirir. Diriltme konusunda da asla ve kat'a hiçbir şekilde hiçbir meşakkat, zorluk yok. Çünkü meşakkatı zorluğu da yaratan kendisi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Silelim bunu da inşallah. Son iki tane kaide var. Onları da kısacık sizlere anlatalım. Sonra bir haftalık teneffüs verelim. Allah zıtları zıtları ve nibleri bulunmaktan çok yücedir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Evet, Allah zıtları ve nidleri yani denkleri bulunmaktan çok yücedir. Allah Teala o kadar çok büyük ki, o kadar çok azim ki, o kadar çok yüce ki onun zıttı yok. Onun zıttı yok. Onun dengi asla ve kat'a yok. Bu tür şeylerden çok çok yücedir. Allah Teala çok çok yücedir, azimdir. Onun dengi, benzeri, eşi asla ve kat'a yoktur. İhlas suresi 4. ayet-i kerime. Efendim? Sureyi bir öğrenmişti hocam. He. İhlas suresi. İkiniz yani Allah'ın izniyle bir Ömer'e ettiniz yani. Evet. Allah Celle Celaluhu zıtlardan, nidlerden münezzehtir, uzaktır. Evet. Her şeyin zıttı var değil mi? Her şeyin zıttı var. Niye? Alimler ne diyor? Eşya zıttı ile bilinir. Eşya zıttı ile bilinir. Şimdi tevhidi anlattık. Allah hamdolsun. Önümüzdeki haftadan sonra ne yapacağız? Tevhidin zıttı. Tersi olan şirki anlatacağız. Evet. Şimdi biz tevhidi kısmen anladık. Ama biz şirki öğrendiğimizde tevhidi daha iyi anlamış olacağız. Tevhidi tam manasıyla anlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Zıttı olan tersini de anlamamış olmamız lazım. Ya Allah Teala'yı çok iyi anlamamız için Allah Teala'nın zıttına ihtiyacımız var diyemeyiz. Niye? Bir kere Allah Teala'yı zatı ile zaten tam bilmiyoruz ki. Allah Teala'nın sıfatlarının tam manasıyla zaten kavrayamadık ki. Bir de kaldı ki zıtlarının peşinde düşeceğiz. Zaten yok. Zaten Allah Celle Celaluhu'nun zıttı yok. Böyle bir şeyden münezzehtir. Ne? Allah Teala'nın dengi. Denk ne demek? Birbirine şey bazı özelliklerde birçok özellikle birbirine eşit olan. Bu kalemin diğer dengi nedir? Bu kalemin aynısı. Denk. Bunlar birbirine denk. Yani denklikten kasıt %100 olmasa da çok büyük oranla birbirine benzeyen. %100 değil de %98, %95, %97 ve benzeri. Bunlar ne diyoruz biz? Denk. Bu rahleler nedir? Birbirine denk. Mesela. rengi olsun, her birçok özellikte, hemen hemen bütün özelliklerde birbirine benzer oldu ondan dolayı. Allah Celle Celaluhu'nun bir benzeri var mı? Yok. Eşi var mı? Yok. Dengi var mı? Yok. Çünkü o doğmadı, doğurulmadı. O birdir, tektir. Zatında da, isim sıfatlarında da, uluhiyette de, rububiyette de, Allah Teala ile ilgili anlattığımız her şeyde Allah Teala birdir, tektir. Eşi, benzeri, dengi asla ve kat'a yoktur. Tamam mı? Evet. Son bir kaideyi yazalım inşallah. Allah'ın kazasını geri çevirecek hükmünü erteleyecek emrine karşı koyacak hiç kimse yoktur. Evet, Allah Celle Celaluhu'nun kazasını geri çevirecek. Kaza nedir? Ne diyoruz? Kader ve kazaya. Allah Celle Celaluhu her şeye bir kader tayin etmiş mi? Tayin etmiş. O kaderin gerçekleşmesine ne deniliyor? Kaza. Allah Teala'nın hem insanlar için hem bütün kainat için o takdir ettiği kaderin gerçekleşmesini geri çevirecek hiç kimse yoktur. Evet, Allah Teala dünya için bir son yaratmış. Nedir? Kıyamet. Kıyamet kazası. O gerçekleşecek zamanı geldiğinde. Onun gerçekleşmesini geri çevirecek bir kuvvet var mı? Yok. Allah Teala ölümü yaratmış. İnsanların o vakti geldiğinde Allah Teala'nın o kader, takdir ettiği o kader gerçekleşeceğinde, o kaza meydana geldiğinde o insanı ölümden koruyacak, o ölüm hükmünü geri çevirecek olan var mı? Yok. Hiçbir kuvvet asla ve kat'a yok. Allah ölüm hükmünü koymuş. Kıyamet hükmünü koymuş. Peki biz bunları erteleyelim. Erteleyecek bir güç var mı? Bütün kainat ve içindekiler hepsi bir araya gelse yapabilirler mi? Asla ve kat'a. Geri çeviremezler. Erteleyemezler. Peki Allah Teala kula öl dedi. Zamanı geldi öldü. Ya da kıyamet geldi. Kıyamet için hop emrini verdi. Bu emre karşı koyacak kimse var mı? Yine yok. Yok. Delil Kur'an'ın hepsi. Kur'an'daki bütün emirler, Kur'an'daki bütün yasaklar. Allah Celle Celaluhu ne yapmış mesela bizlere? Namazı emretmeyi. Peki namaz konusunda insanların bir kısmı kılıyor, bir kısmı kılmıyor. Buna ne diyeceğiz? İmtihan gereği. Allah bizlere ne vermiş? İrade vermiş. Cüz'i irade. Cüz'i irademizi de o vermiştir. O verdiğinden dolayı bize izin vermiş. Dilersen kıl, dilersen kılma. Dilersen kıl, dilersen kılma. Onu vermiş mi Allah Celle Celaluhu bizi? Bize vermiş. Verdiğinden dolayı bizi hesaba çekecek. Onun emirlerine karşı gelirsek yapmazsak Allah Celle Celaluhu ondan dolayı bizi hesaba çekecek ve ceza verecek. Netice itibariyle Allah Teala biz insanoğluna, bakın bunu sadece insanlara ve cinlere vermiş biliyor musunuz? İnsanlara ve cinlere vermiş. Allah Teala hüküm vermiş mesela. Nedir? Güneşe şu hükmü koymuş. Her sabah doğacaksın, her akşam batacaksın. Kıyamet gününe kadar. Bir doğudan doğacak, batıdan batacak. Kıyamet günü ters, batıdan doğacak. Allah bu hükmü vermiş. O güneş bunun aksini yapabilir mi? ya bugün hafta sonu tatil zaten. Biraz geç doyayım. Saat 8'de değil de 9.30'da. Ya bugün misafirim geldi. Ya anne babamın bugün bir ziyarete değil. Böyle bir şey çok komik geliyor bize değil mi? Çok komik geliyor. Ama çok muazzam bir olay biliyor musunuz o güneşin doğması? Çok muazzam bir olay. Onu felek ilmini bilenler iyi bilir. Mesela. E peki güneşin doğacağı anı. Yeri çevirecek ya güneş. Her gün doğudan çıkıyorsun. Sıkıldık be. Bugün de güneyden ya da batıdan doğsan ne olur? Böyle bir şey var. Öyle imkan var mı? Yok. E peki erteleyecek olan var mı? Yok. E buna karşı koyan var mı? Yok. Allah Teala'nın kevni hükümleri var. Onlar kainatı yarattığı minval üzeredir. Onlarda asla ve kat'a hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Onlar hiç kimse değiştiremez, erteleyemez, geri çeviremez ve benzeri. Bir de Allah Teala'nın öyle irade, insana cine verdiği irade gibi kanunlar var. Onlar da insan nedir? Hürdür dünyada iken. Hür, o hürriyeti de Allah Teala ne yapmış? Sınırlamış. Bir sınır var. O hürriyeti bu sınırlar içerisinde ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Bu sınırların dışına çıktın mı ne olur? Haddi aşmış olursun. Haddi aştın mı azgın olursun. O azgınlığın adı nedir? Tağuttur, tuğyandır. Onun da Allah hesabını Allah Celle Celaluhu soracaktır. Evet, İmam Tahavi Rahimahullah bu kaideyi koyduktan sonra diyor ki biz bunların hepsine yakinen iman ettik. Hepsini doğruladık. Kalbimizle tasdik ettik. Dilimizle ikrar ettik. Ve ne yapacağız? Azalarımız ile de bunları amele dökeceğiz. Allah bizlere bunu kolaylaştırsın. Bizlere nasip etsin. Hakkı hak olarak bilmeyi ve onu hayatımıza geçirmeyi, batılı batıl olarak bilip de ondan kaçınmayı cümlemize nasip etsin. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, haftaya kadar inşallah şimdiye kadar işlediğimizi bir tekrar edin. Anlamadığınız yer varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa önümüzdeki hafta inşallah onlara mı değineceğiz? Hemen ardından da şirki işlemeye başlayacağız inşallah. Allah bizi bunun her çeşinden korusun inşallah. Yusuf Hocam bir şey hatırlatacak. Kardeşler bir saniye. Birkaç duyumuz olacak. Birincisi, her ay ilk pazar yaptığımız pazar sporu var. Biz buradaki bütün kardeşler gelir diye program yapıyoruz. Malzeme alıyoruz. Ekmek alıyoruz ve benzer ihtiyaçlarımız da orada olacak ihtiyaçlarımız hepsini alıyoruz. Lakin bazen bakıyoruz ki mesela bir önceki toplantı şeyde gezimizde Güneştepe'den sadece iki kişi geldi. Koskoca Güneştepe'de. Merkezimizin olduğu şubede. Merkez dernekte. Buraya geldik 15 an yani 16.